Γεννήθηκα στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Ο πατέρας μου ήταν υπερώτης από τα Γιάννηνα, καθώς και η μάνα μου τη λέγαν Βικτωρία από τα Ζαγόρια, το γένος Λάζου. Στην Αθήνα ήρθα περί τα τέλη του 1936. Βέβαια δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης, να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρο μου ήταν να γίνω δικηγόρος. Όμως τίποτα από αυτά δεν έγινε και γραφτό ήταν να ασχοληθώ επαγγελματικά με το λαϊκό τραγούδι που με γοήθηκε. Τίποτα δεν αγνώρισα στα τραγούδια μου. Η φαντασία μου φτερούγησε παντού. Έγραψα τραγούδια για την Ελλάδα, για την ελευθερία, για τη φτώχεια, για τον πόνο, για την αδικία, για την ελπίδα. Έγραψα και πόσα τραγούδια δεν έγραψα για τη γυναίκα, για την ξενιθιά, για την εργατιά, για τη μάνα, για το ανικανοποίητο. Μουσική και λόγια βγαλμένα από την καρδιά μου και παιγμένα από τα χέρια μου και μιλημένα από μένα τον ίδιο πάνω στο σανίδι του πάλκου. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ήταν 18 Γενάρη του 1915, πριν από 108 χρόνια, όταν γεννήθηκε. Ήταν ίδια μέρα, 18 Γενάρη του 1984, πριν από 39 χρόνια, όταν έφευγε από τη ζωή ο αξεπέραστος Βασίλης Τσιτσάνης. Αυτές τις μέρες συμπληρώθηκαν 108 χρόνια από τη γέννησή του, 39 χρόνια από το θάνατό του, και σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε αυτόν τον, όπως έχει γράψει ο Λιάνης, αιώνιο καλπασμό του μπουζουκιού, του Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Γιώργος Λιάνης, όπως είπε ο Νίκος, θα είναι ο ένας από τους πολύ πολύ σημαντικούς τρεις ανθρώπους που θα μιλήσουν σήμερα για τον Βασίλη Τσιτσάνη εδώ στην εκπομπή μας, σε αυτό το αφιέρωμα. Οι άλλοι δύο θα είναι ο Γιώργος Νταλάρας και η Δήμητρα Γαλάνη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Παύλος Παπαδημητρίου, Νίκος Μπογιόπουλος μαζί σήμερα μέχρι τις 9 σε μια εκπομπή αφιερωμένη στο Βασίλη Τσιτσάνη. Πολλά ακούγονται, δεν ξέρω και πόσα θα γραφτούν αργότερα. Πάμε να ξεκινήσουμε σκληρά με Βασίλη Τσιτσάνη και Λιζέτα Νικολάου και το Βαπόρι από την Περσία. Το Βαπόρι από την Περσία. Το βαπόρι απ' την Περσία, το βαπόρι απ' την Περσία, πιάστηκε στην Κορινθία. Το γίνει 11 γεμάτο. Με χασίσι μη ρωτάτο. Τώρα κλαίν όλα τα λάνια που θα μείνω με χαρμάνια. Τώρα κλαίν όλα τα λάνια που θα μείνω με χαρμάνια. Βρε κουρνάζε μου τελώνει, βρε κουρνάζε μου τελώνει, βρε κουρνάζε μου τελώνει, τη ζημιά ποιος την πληρώνει. Και σ' αυτή την ιστορία μπήκαν τα λιμένα αρχεία. Τώρα κλαίν όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια. Τώρα κλαίν όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια. Ήταν προμελετημένη, ήταν προμελετημένη, ήταν προμελετημένη, καρφωτή και λαδωμένη. Ήταν δυο με μέτια τα καημένα, μες στο κόλπο ήταν πλεγμένα. Τώρα κλαίν όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια. Τώρα κλαίν όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια. Να με θάψετε με το μπουζούκι μου και την ώρα που θα με κατεβάζετε να μου παίξετε τη συννεφιασμένη Κυριακή, έλεγε ο Βασίλης Τσιτσάνης λίγα 24 ώρα πριν φύγει. Θυμάμαι, έλεγε σε μια παλιότερη διήγησή του, θυμάμαι από βραδύς είχε γίνει μπλόκο από τους Γερμανούς σε ένα κουτούκι και κανείς μας δεν ήξερε αν θα φύγει ζωντανός από μέσα. Το χάραμα μας άφησαν να φύγουμε. Έξω το χιόνι ήταν στρωμένο και όπως πήγαινα για το σπίτι είδα τόπους τόπους πηχτό κόκκινο αίμα και ένα παλικάρι σκοτωμένο. Γύρισα σπίτι μου και έγραψα το τραγούδι. Ο αρχικός τίτλος ήταν «Ματωμένη Κυριακή». Αυτή είναι η συννεφιασμένη Κυριακή του Βασίλη Τσιτσάνη. Συννεφιασμένη Κυριακή, μοιάζεις με την καρδιά μου που έχει πάντα συννεφιά, συννεφιά. Χριστέ και πα, Χριστέ και Παναγιά μου, έχει πάντα συννεφιά, συννεφιά. Χριστέ και πα, Χριστέ και Παναγιά σε μια μέρα σαν κι αυτή που χάσα την χαρά μου. Συννεφιασμένη Κυριακή, ματώνει, τι ματώνει στην καρδιά μου. Συνεφιασμένη Κυριακή, Κυριακή, ματώνεις, τι ματώνεις την καρδιά μου. Πρώτη εκτέλεση 1948 με την μεγάλη Σωτηρία Μπέλου που την ακούμε σε μεταγενέστερη εκτέλεση τώρα και τον πρόδρομο Τσαουσάκη. Όταν σε βλέπω βροχερή, στιγμή δεν ησυχάζω. Μαύρη μου κάνεις τη ψυχή, την ψυχή, και βαριά να και βαριά να στενάζω. Μαύρη μου κάνεις την ψυχή, την ψυχή, και βαριά να και βαριά να στενάζω. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι γεροί. Ακούμε αφιέρωμα και βγάζουμε στον αέρα αφιέρωμα με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Σε λίγη ώρα Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Λιάνης και Γιώργος Νταλάρας θα μιλήσουν για έναν άνθρωπο που τον γνώριζαν πολύ καλά και βεβαίως όλοι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι νομίζω ότι έχουμε λάβει γνώση του βιβλίου του Γιώργου Λιάνη που θα μας μιλήσει για τον Τσίλα, όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του, και θα μας εξηγήσει και 2-3 πράγματα από τα παρασκήνια της ζωής του. Πάμε τσάρκα πέρα στο Παξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά τη Θεσσαλονίκη. Στουνικά και τη βαρκούλα, γλυκιά μου μαρικούλα, να σου πέσω φίλο παγραμμά. Στουνικά και τη βαρκούλα, γλυκιά μου μαρικούλα, να σου πέσω φίλο παγραμμά. Στο καραμπουρνάκι να τα πιούμε μια βραδιά στο Καλαμάκι, κι από εκεί στο Πεσινάρι σε φίνο άκρο γυαλί, να σου παίξω φίνο παγραμμά. Κι από εκεί στο Πεσινάρι σε φίνο άκρο γυαλί, να σου παίξω φίνο παγραμμά. Στην Ακρόπολη στη Βάρνα κι από εκεί στα κουτσουρά του Ταλαμάνκα, Μάρικο θα σε βρελάνει, θα ακούσεις το Τσιτσάνι, να σου παίξει φίλο παγραμμά. Μάρικο θα σε βρελάνει, θα ακούσεις το Τσιτσάνι, να σου παίξει φίλο παγραμμά. Το 1938 ο Τσιτσάνης υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο τάγμα τηλεγραφητών στη Θεσσαλονίκη. Επειδή ήταν καλό παιδί, περνούσε πολλές μέρες στο πειθαρχείο. Εκεί λοιπόν, στο πειθαρχείο, γράφει ένα τραγούδι για το οποίο ο Μάνος Χατζηδάκης δηλώνει αργότερα πως διαθέτει τη δύναμη του ερωτόκριτου και του ματωμένου γάμου. Πάμε να τα ακούσουμε. Ένας πραγματικός έρωτας του Τσιτσάνη, τον οποίο εξυπνεί υπέροχα στο τραγούδι αυτό. Ακούμε την εκτέλεση με το Στράτο, Παγκιουμτζή και το συνθέτη. Πόσες καρδούλες έχουν μαραζώσει και ξέχασαν για πάντα τη ζωή. Στα σταρχονικά σου τα στολίδια σκραβώθηκαν για σένα ξένοι και ερωτοί. Τέλειο, μπράβο, μπράβο. Πάμε στο διάλειμμα, αγαπητέ μου φίλε, με το γιατί με ξύπνησες πρωί, να ακούσουμε και Γρηγόρη Μπηθηκότση και πολύ πάνω μαζί με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Γιατί με ξύπνησες πρωί μέσα στον ύπνο το βαρύ. Γιατί την πόρτα μου χτυπάς, τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Δεν θέλω πια να μ' αγαπάς. Να με γελάς κουραστικά, one, two, three, four. Αργό σβήνει μόνη, δίχως να έχει καμιά συντροφιά μαυρώματα. Πως κλαίω και θρυνώ για τα γλυκά σου νιάτα. Υπέροχα πειραγμένο από τον Πέτρο Κλαμπάνη, τον Θωμά Κωνσταντίνου, τον Σπύρο Μάνηση και τον Χρήστο Ραφαηλίδη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Τσιτσάνη και 39 χρόνια από το θάνατό του, αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή σε αυτόν τον αιώνιο καλπασμό, όπως έχει περιγραφεί από τον Γιώργο. Είναι μεγάλη τιμή για την εκπομπή να είναι εδώ μαζί μας μία από τις μεγαλύτερες φωνές, ερμηνεύτριες της χώρας. Κυρία Γαλάνη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας ακούω και σας βρίσκω. Είστε υπέροχοι, μοναδικοί, φανταστικοί και αξεπέραστοι. Περίμενα πολλά χρόνια να σας το πω στον αέρα αυτό. Πολλά χρόνια το περίμενα. Ούτε για τον Ολυμπιακό δεν έχει πανηγυρίσει έτσι. Ο πατέρας μου ήταν Ολυμπιακός φανατικός, άρρωστος. Αλήθεια, ε? Ναι, άρρωστος. Ο Τσιτσάνης τι ήταν τίποτα. Ο Τσιτσάνης ήταν η μουσική. Ήταν η μουσική. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι έχουν περάσει 39 χρόνια. Που έφυγε. Ήταν τόσο, βέβαια, τι έβγε, δεν έβγε. Ήταν ένα και το αυτό, ξέρεις, το αίσθημα. Ήταν, τι να σας πω, ήταν ένα πράγμα ακολουθούσαν στην κηδεία, ας πούμε, και ενώ υπήρχε αυτή η διαδικασία, το τελετουργικό αυτό, η αίσθηση ήταν ότι κάπου πήγε. Δηλαδή, τόσο πολύ έντονο δεν το έχω ξανανιώσει. Μάλλον όχι, το έχω ξανανιώσει με τον Γκάτσο. Τόσο έντονη παρουσία απουσίας ή απουσία παρουσίας, δεν ξέρω πώς να το πω. Γιατί είναι τόσο ισχυρό αυτό το πράγμα που αφήνεται πίσω, που δεν είναι εν ζωή αυτά τα άτομα. Ο Τσιτσάνης τώρα, επειδή τον ήξερα, γιατί είχε αποφασίσει ότι θέλει να τραγουδήσω τραγούδια του, και βέβαια, όσο καταλαβαίνετε, εγώ από την αρκετά πτυρή και ήξερα βέβαια πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, αλλά το μέγεθος της, το ότι εγώ περνούσα το όνομά μου με αυτόν τον τρόπο σε ένα πάνελ προσώπων, πραγμάτων, εποχών, ούτε μπορούσα να το διανοηθώ. Δημήτρα, πώς έγινε εκείνη η συνάντηση? Πώς βρεθήκατε? Η συνάντηση έγινε από αυτόν. Αυτό σε έψαξε, έτσι? Βέβαια. Εγώ τότε ήμουνα, ας πούμε, αυτό το πουλέ που λέμε στην Κολούμπια, στην εταιρεία που ήμουνα τότε, την πρώτη δεκαετία δηλαδή. Αυτό θα έγινε γύρω στο 73, φαίνεται κάτι τέτοιο, 72-73. Και μου ζήτησε ένα από τα τραγούδια του. Ένα τραγούδι συγκεκριμένα, το «Ακρογελίες Δημινά». Το οποίο εγώ το ξέρα, γιατί εγώ πήγαινα στο Τζιτσάνι, στο Χάραμα και τον... Δηλαδή αυτό ήταν... Ήτανε μας, δεν ήτανε... Όσο και να μην ήμουν λαϊκή τραγουδία, και εγώ τουλάχιστον έτσι θεωρούσα, στο Χάραμα εκεί πηγαίναμε. Πηγαίναμε και στα Μπουζούκια γενικά, αλλά στο Χάραμα ειδικά. Και η μάμα τη μου είπε ότι του δάσκαλε με συγκινείται αφάνταστα και τα χάσα λιγάκι. Καταρχάς να πω, γιατί έχω ένα μυστήριο εδώ, να πω ότι τη Γαλάνη τη λέω Δήμητρα, γιατί όποτε τη λέω κυρία Γαλάνη με χαστουκίζει μετά. Λέω να είσαι και φαίνεσαι. Καλά του λέτε. Πολύ γεσπανός ο γλυκός μου. Κύριε, είσαι και φαίνεσαι. Δήμητρα, σου είχε πει ο Τσιτσάνης, είσαι λαϊκιά και δεν το ξέρεις? Έχεις λαϊκή φωνή και δεν το ξέρεις. Αυτό ναι, μου είπε. Αν νομίζεις, έχεις λαϊκή φωνή και δεν το ξέρεις. Και εγώ κατάλαβα από την ότι προσέχεις μετά και τη δουλειά που κάναμε μαζί, τι εννοούσε λαϊκή φωνή, τι εννοούσε την τοποθέτηση δηλαδή, της φωνής, που εγώ μέχρι τότε δεν έκανα αυτή τη χρήση, ή τέλος πάντων δεν την έκανα συνειδητά. Να τοποθετήσω τη φωνή μου σε αυτό το σημείο, να ανεβάσω δηλαδή τη φωνή μου, τώρα αυτά είναι τεχνικά θέματα, δεν αφορούν τον κόσμο. Απλά το λαϊκό τραγούδι η φωνή είναι πιο μπροστά. Ναι. Έξω είναι στο στόμα. Δεν είναι στιφική, ας πούμε, η φωνή. Πόσο σύνθε... Ναι, πείτε μας. Μου το έβγαλε αυτό βασανίζοντάς με. Να σας πω κάτι. Δηλαδή, καλά σας έκανε. Δόξα τω Θεώ, καλά σας έκανε. Πολύ καλά μου έκανε. Καταρχήν με ξεψάρωσε με αυτήν την ιστορία. Αλλά πέρα από αυτό μου το έβγαλε ένα βασανίζοντάς με. Με το τραγούδι επαναληπτικά μου, γιατί πήγαμε δύο φορές για να το τελειώσω. Ένα τραγούδι που δεν ήταν κάτι τόσο σπουδαία δουλειά, να πει ένα ολόκληρο δίσκο. Και στα δύο φορές πήγαμε, δύο εξάωρα δηλαδή. Κυρία Γαλάνη, πόσο σύνθετος και πόσο απλός ήταν? Ήταν πολύ απλός. Δεν ήταν εξωστρεφής χαρακτήρας. Ήταν πάντα ευγενής πολύ και. Είχε μια σχετική κοινωνικότητα, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερος εξωστρεφής και της πλάκας και τέτοια. Δεν ήταν τέτοια περίπτωση, ας πούμε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, εμένα όλα αυτά, έτσι όπως είδα, πώς δούλευε στο σπίτι του, η σχέση του με τα πράγματα που αγαπούσε, με την οικογένειά του, με το σπίτι του, με τα αντικείμενά του. Όλο αυτό ήταν σαν να συνέβαινε παρεπιπτόντως. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα βέβαια, ήταν εξαιρετικός οικογενειάρχης και... Αλλά η τέχνη του, η μουσική ήταν ένα συνεχώς μπροστά του αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε δηλαδή, πώς να πω, σαν να μην έφευγε η προσοχή του από εκεί πέρα. Μια στιγμή. Δούλευε ανεξάρτητα. Δηλαδή, μέχρι τελικής τόσης. Ακούραστος. Σε ένα χώρο, ναι, το ισόγειο, ας πούμε, του σπιτιού του σχετικά, Με το καφεδάκι του, το οποίο το έκανε ο ίδιος, γιατί επειδή ήταν διαβητικός, δεν ήθελε να έχει ούτε ίχνο ζάχαρης, ας πούμε, το κουτάλι. Και εκεί με την κιθάρα, με το μπουζούκι, με την κιθάρα, με ένα μαγνητόφωνο, εκεί. Κασετόφωνο, μαγνητόφωνο, ανάλογα με την τεχνολογία της εποχής. Και εκτός πάντων κατάλαβα τι ήθελα να πει και άρχισα στην αρχή μιμούμενη με έναν τρόπο τον τρόπο που τραγουδούσε. Και τότε ήταν που το είδα, τον είδα να την κινείται και να αγαπάει αυτό που είπε και το κράτησε πια. Και μετά μου έδωσε και τραγούδια που έγραψε σε πρώτη εκτέλεση, για να τα πω εγώ. Αναμνήσεις από το Χάραμα. Αναμνήσεις έχω πάρα πολλές από το Χάραμα. Καταρχήν να πω ότι βέβαια ήταν η οικογένεια της Τσάνου στάθηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τα παιδιά, όπως σας είπε η Βικτωρία, η σύζυγος, η οποία ήταν ένα πλάσμα, αυτό που λέμε αθότητα, αυτό ήταν η κυρία Τσάνου, η κυρία Ζωή. Τόσο πηγαίνοντας εκεί να ψάξω υλικό φωτογραφικό που υπήρχε, δεν το ξεχάσω αυτό. Υλικό φωτογραφικό που είχε μαζεμένο στο, ο γιος της, τέλος πάντων, τα παιδιά στο αρχείο του. Ήταν και εν ζωή ακόμα η κυρία Ζωή. Mm-hmm. Και όπως ψάχναμε, μου λέει, αχ, ναι, και εγώ λέει έχω, λέει του Βασίλη, ζωγραφιές. Mm-hmm. Τι λέτε, κυρία Ζωή? Τι ζωγραφιές? Α, να στις φέρω, δημικά μου να τις δεις. Και μου φαίνει, παιδιά, είναι από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής μου, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Η κυρία Ζωή, όταν πήγαινε, επειδή δεν πήγαινε ποτέ στο χώρο που δούλευε ο Βασίλης Τσιτσάνης, δεν πήγαινε στα μαγαζιά, δεν μπορεί να πήγαινε σε μια συναυλία, ξέρω εγώ, αλλά δεν πήγαινε στη νύχτα δηλαδή. Είχε ζωγραφίσει με, έτσι, με έναν τρόπο τελείως ναΐβ, δηλαδή, έτσι, με πάρα πολύ ωραία χρώματα. Πώς φανταζόταν το Βασίλη Τσιτσάνη στη σκηνή? Είναι από τα πιο ευαίσθητα και συγκινητικά πράγματα που έχω δει στη ζωή μου. Το φύλαξα έτσι, είναι πραγματικά, ήταν μια τόσο τρυφερή σχέση είχαν μεταξύ τους. Μάλιστα. Και παρακολουθούσε αυτόν τον άνθρωπο μέσα σε αυτό το, την ιστορική του, ας πούμε, διαδρομή. Γιατί μιλάμε τώρα για μια ιστορική διαδρομή, δεν είναι απλά μια διαδρομή ενός μεγάλου δημιουργού. Είναι μια ιστορική, είναι το σημείο που ο Τσιτσάνης έρχεται, είναι το σημείο που ενώνει παράδοση με αυτό που λέμε λαϊκό και έντεχνο τραγούδι. Αυτό το δημιουργεί. Mm-hmm. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Συγκυριακά, πες το, ήταν, συγκεντρώνεται πάνω του μια πολύ μεγάλη στιγμή. Γι' αυτό είναι ο μεγαλύτερος δάσκαλος. Είναι πολύ μεγάλη δάσκαλο, ο Βαμβακάρης είναι δάσκαλος, ο Παπαϊωάννου είναι δάσκαλος. Αυτός όμως είναι πάνω από όλα αυτά, γιατί συγκέντρωσε αυτό και ο στόχος του ήταν να κάνει τον κόσμο να τραγουδάει. Ήθελε ο κόσμος να τραγουδάει τα τραγούδια του. Γι' αυτό και τον βλέπετε σε κάθε εποχή, παράγει τον ήχο της εποχής. Το πρώτο του περίοδο τα τραγούδια του μοιάζουν με ρεμπέτικα, γιατί ακόμα το ρεμπέτικο ήταν παρόν, ας πούμε. Μετά αρχίζουν διάφορες σχολές και περνάνε και βλέπεις ότι φτιάχνει τραγούδια στις σχολές που ακουγόντουσαν, αλλά αυτού τα τραγούδια τα δικά του σκίζανε. Ήταν τεράστιες επιτυχίες και πολύ όμορφα τραγούδια. Μεγάλη προσωπικότητα, πολύ. Κυρία Γαλάνη, αγαπημένη μου Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ μαζί εγώ μας. Σας ευχαριστώ, εγώ σας ευχαριστώ, να ξέρετε ότι σας ακούω πάντα και σας έχουμε στην καρδιά μας και σας ευχαριστώ που μίλησα για τον Γιάννη Φρουγκή του Τσάνη. Και να πω και κάτι κλείνοντας, είστε θεά μοναδική. Μα αυτή την καταπληκτική σας ευχαριστώ αυτό, πάρα αυτό, πολύ. Δημήτρα μου, σε αγαπάμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ. τόσο καιρό για μένα. Πώς πέρασα τρελή στην ξενιτιά. Σ' αγάπησα, δυστύχησα για σένα. Σέρνουμε κακούργα μακριά. Κυρίες και κύριοι, ακούμε το κατά τον Λευτέρη Παπαδόπουλο καλύτερο ελληνικό τραγούδι όλων των εποχών. Η Αχάριστη με Στράτο Διονυσίου, Πόλη Πάνου και Βασίλη Τσιτσάνη. Τα βάσανά μου με σαν στα ξένα και με έχουν στη ζωή καταδικό. Αχάριστη, δεν πόνεσαι. Για τον παππού Ρίγα που το ακούει στα Εξάρχεια αυτό. Είπανε πως ζεις ευτυχισμένη. Θεότρελη στα πλούτη καρδιάς. Αδερφέ, έχεις ακούσει ποτέ το Τζιτσάνι live? Έτυχε να τον ακούσεις? Όχι. Όχι. Ποτέ. Δυστυχώς ούτε εγώ είχα πάει στο Χάραμα, δεν τον έχω ακούσει. Μία φορά τον είδα στη ζωή μου όλη και όλη, μαζί με το μακαρίτη το φίλο μου το Βαντιέλη το Ζάνο. Και θέλω εκ των προτέρων να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές μας για την ποιότητα του ήχου. Το προσέχουμε πάντα εδώ στον Real FM. Όμως αυτό που θα ακούσετε είναι ιστορικό. Και δόξα τω Θεώ, εγώ ήμουν εκεί. Ο Νίκος δεν ήταν και ζηλεύει. Ήταν το 1983, φίλε, στον Κοκκινόβραχο στην Νίκαια, που είχε οργανώσει ο Μίκης Θεοδωράκης μία εκδήλωση για να τιμηθεί εν ζωή, όπως θα ακούσουμε τώρα, ο Βασίλης Τσιτσάνης. Είναι η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Τσιτσάνη σε ανοιχτό χώρο. Και ήταν ακριβώς η τιμητική εκδήλωση του Δήμου Νίκαιας, της Δημοτικής Αρχής τότε του ΚΚΕ. Σε συνεργασία με τον Μίκη Θοδωράκη και όλο αυτό για τη διοργάνωση του πρώτου πολιτιστικού καλοκαιριού στην Ελλάδα. Όπως το λες. Πάμε να ακούσουμε να μιλάει ο Μίκης Θεοδωράκης και να απευθύνεται στον Τσιτσάνη. Είναι ιστορικό το ντοκουμέντο, φίλοι μου. Και αμέσως μετά να τραγουδάνε και οι δυο μαζί το «Κάποια μάνα να στενάζει». Αγαπητέ Βασίλη Τσιτσάνη, σήμερα ο λαός και πάλι σπάει την παράδοση. Νομίζω ότι για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός τιμάει έναν μεγάλο όσο είναι ακόμα ζωντανός. Ο Βασίλης Τσιτσάνης σφραγίζει με το έργο του βαθιά και τελειωτικά την εποχή μας. Ξέρουμε ότι έπρεπε να έρθει ο Σεφέρης και ο Ελίτης για να ανακαλυφθεί ο Θεόφιλος. Όμως στην περίπτωση του Βαμβακάρη, του Παπαϊωάννου, του Μιτσάκη, του Καλδάρα, του Χιώτη, του Μπιθικότσι και προπαντός του Βασίλη Τσιτσάνη, ο λαός μας δεν είχε ανάγκη από μεσάζοντες για να τους ανακαλύψει. Γιατί απλούστατα ο λαός μας του ζούσε εντατικά κάθε στιγμή. Πώς έγινε αυτό το θαύμα και αυτό το παιδί από τα Τρίκαλα που έφηβος ξενιτεύτηκε στη Θεσσαλονίκη να μετουσιώσει μέσα στην ψυχή και στο μυαλό του όλη την πεμπτουσία της μουσικής μας παράδοσης και να μας την ξαναδώσει σε νέες, απλές και τέλειες μουσικές φόρμες. Να όμως που εμείς, μια ολόκληρη γενιά μουσικοί και ποιητές, σε αναγνωρίσαμε και σε αναγνωρίζουμε για δάσκαλό μας. Ακολουθήσαμε με τις δικές μας δυνάμεις το δρόμο που εσύ και η σύντροφή σου πρώτοι χαράξατε. Και σήμερα σε καλέσαμε σε αυτό το κόκκινο βράχο για να σε τιμήσουμε με όλη μας την καρδιά για όσα μας έδωσες. Μα εγώ δεν ζω γονατιστό. Είμαι τη γερακίνα γιο. Είμαι τη γερακίνα γιο. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Εγώ αντέχω τις φωτιές. Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις. Ένα ρούχο ματωμένο στρώνω για να ξαποσταίνω στο υγρό τσιμέντο. Όχ, μανούλα μου, στο κελί το διπλανό μου. Πέραν κι άλλων αδελφών όσα θα τραβήξει. Ωχ, μανούλα μου. Μα εγώ δεν ζω γονατιστό. Είμαι τη γερακίνα γιο. Είμαι τη γερακίνα γιο. Κι αν μ' ανοίγουνε πληγέ, εγώ αντέχω τι φωτιέ. Εγώ αντέχω τι φωτιέ. Μα να μην λυπάσαι, μα να μην με κλέ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. 108 χρόνια από τη γέννησή του και 39 χρόνια από τον θάνατό του, που συμπληρώθηκαν αυτή τη βδομάδα, 18 Ιανουαρίου. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Παρθενώνα του ελληνικού τραγουδιού, στο Βασίλη Τσιτσάνη. Σας διαβάζω. Για μένα, ο Βασίλη Τσιτσάνης είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας συνθέτης της λαϊκής μας μουσικής και μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Μεγαλύτερος των μαθητών του, Μάνου και Μίκη, μεγαλύτερος των προπατώρων του, Μάρκου, Μπάτη, Χατζηχρίστου και Παπάζογλου, μεγαλύτερος και των συγχρόνων του, Καλδάρα, Παπαϊωάννου και λοιπόν. Αιώνιος καλπασμός, Γιώργος Λιάνης. Γιώργο μου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα παιδιά, αγαπημένο μου Νίκο, αγαπημένο μου Παύλο. Είμαι πολύ συγκινημένος που κάνετε αυτό το αφιέρωμα. Γεια σου δάσκαλε, παμέγιστε. Μην αρχίσεις εσύ τα δικά σας. Όχι, αυτό που φοβάσαι δεν θα το πω στον αέρα, δεν θα το πω, δεν θα το πω. Είναι εκεί ο Νίκος και θα με προστατεύει. Ναι, ναι, όντως, όντως, όντως. Κοιτάξτε να δείτε, τους πάντες προστατεύω κάνει, από αυτόν. Αυτή η κρίση που είχα κάνει, που φοβόμουν να την πω κάποια στιγμή στο βιβλίο, είναι πλέον παγιωμένη στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με έναν μεγάλο μουσικό, μεγάλο συνθέτη δηλαδή. Δεν είναι όμως αυτό μόνο. Έχουμε να κάνουμε με ένα σπουδαίο στιχουργό από τα 585 περίπου τραγούδια. Του αμφισβητούν τα 35, άντε ας πω απλά ότι δεν είναι δικά του. Τα υπόλοιπα όμως 550 είναι δικά του. Και αυτά τα 550 έχουν 100 αριστουργήματα διαλόγου Χριστιανόπουλου. Τρίτον, ο άνθρωπος είναι μια πρώιμη ιδιοφυΐα. 14 χρονών μετατρέπει την μάντολα του πατέρα του σε μπουζούκι και έχει δάσκαλο έναν γιώσσα που του μαθαίνει μια απλή μέθοδο και παίζει στο θάνατο ενός μαθητή του το ατελείωτο, το ορχιστρικό, το οποίο παίζεται στην όπερα της Βιέννης σήμερα, παίζεται στον κόσμο, η Amy Storms, παίζει τα ορχιστρικά του Τσιτσάνη στα Μπιζ, μετά από Σοπέν και από τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ας πούμε μια περίπτωση πλέον που συζητείται. Τα υπευστοχότητα Ειρήνη Τραγαράνη, ο Γιώργος τον λατρεύει για αυτός, θα τα πει και αυτός, όμως έχω να προσθέσω μερικά πράγματα. Ο Τσιτσάνης ενώνει πια τις δύο Ελλάδες τουριστικά, παιδιά. Δεν είναι ο Ρεμπέτης. Δεν ζούσε, δεν είναι. Ρεμπέτης είναι ο Μάρκος. Και έλεγε ο Πιθηκότσης, ο Μάρκος είναι το δέντρο και ο Τσιτσάνης είναι ο μέγας κρόνος. Το ίδιο έλεγε ο Χαργάκος. Το σέβομαι. Αλλά ο Τσιτσάνης μετατρέπει το τραγούδι εν μια νυχτή με την αρχόντισσα από το ρεμπέτικο στο λαϊκό. Στείλει τη μεγάλη αυτή γέφυρα. Και έχουμε ένα μεγαλειώδες λαϊκό τραγούδι που έχει, όπως το αναγνωρίζει και ο Μίκης, πατέρα αυτών. Περί αυτού πρόκειται. Περί του ιδρυτή του λαϊκού τραγουδιού, του σύγχρονου. Όταν λες Μίκης, μιλάμε για τον Θοδωράκη, ο οποίος δήλωνε ταπεινός μαθητής. Ταπεινός μαθητής. Έτσι. Και δήλωνε επίσης ότι αν είχε ένα θρόνο ο ελληνικός λαός για να βάλουμε τον καλύτερο από όλους εμάς, θα βάζαμε σένα στο θρόνο αυτό. Μα δεν είναι μόνο αυτή η ρίση. Έρχεται ο Τσαρούχης, ένας τεράστιος και ιδιοφυής και μεγάλος ζωγράφος, να πει ότι ο Τσιτζάνης είναι η μόνη απόδειξη ότι έχουμε νέο ελληνικό πολιτισμό. Λέγεται αυτή η κουβέντα. Έχετε τον Γκονόπουλο και λέει ότι λυπάμαι που δεν σας ήξερα, θα σας αναγνωρίζω σαν ένα τεράστιο καλλιτέχνη. Όλοι οι Βαλβίτης το γράφει στα τραγούδια του. Ο Γκάτσος λέει ότι είσαι ο Μακρυγιάννης. Δεν έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα από κανέναν. Και πραγματικά αυτό που είπε η Δήμητρα είναι ευστοχότατο. Ζει. Αυτό είναι και ο τίτλος μου. Αιώνιος καλπασμός. Όταν πήγα στο σπίτι του να πάρω από το Χριστιανόπουλο συνέντευξη, βλέπω δύο φωτογραφίες απέναντι. Τσιτσάνης και Καβάφης. Μα τι λέω, τι σχέση του έχουν αυτοί οι δύο? Τι μου λέτε, ρε? Είναι ισοϊψής. Αλλά προσέξτε, πήρα και κορφολόγησα τον Καβάφη, είχε κάνει αφαιρουργία και βρήκα 150 από τα 150 τραγούδια. Ποιήματα, ναι. Ναι, περίπου 60 ρυθμίσματα. Κορφολογώ τον Τζιτσάνη και βρίσκω 150 ρυθμίσματα. Δηλαδή, δεν υπάρχει πια περίπτωση να συζητήσουμε τι είναι ακριβώς ο Τζιτσάνης και ποια είναι η προσφορά του. Αυτό που έκανε με τον Ελληνό στις δύο Ελλάδες με ένα μόνο τραγούδι, αυτό το περίφημο που παίξατε, κάποια μάνα να στενάζει. Μέσα στον εμφύλιο. Η τόλμη του την ώρα του 46 και 49 που δεν γουνιόταν φύσιο στην Ελλάδα να γράψει τον ύμνο του Ελλάς, να σας το πω αυτό το τραγούδι, το ξέρει κανένας. Αμέ. Πώς. Να μας το πεις. Ζήτω το ΕΑΜ Ελλάς. Το ΕΑΜ ο Ελλάς, συγγνώμη. Mm-hmm. Χρόνια τώρα πάνω στα βουνά της Ελλάδας, στα ιερά παιδιά, το τουφέκι πάντα συντροφιά, πολεμούν για την ελευθεριά. Ζήτω το ΕΑΜ, ο Ελλάς, της ΕΠΟΝ, ο κάθε ήρωας. Και προχωράει με ένα δεύτερο ύμνο που ακούς τις στίχους. Αιώνες πέρασαν με νεκρικά σκοτάδια. Αιώνες πέρασαν με νεκρικά σκοτάδια. Φτάνει, σταθείτε δειλή, ο λαός να χαρεί την αυγούλα τη χρυσή, να ανατρίγει σε όλους η λεύτερη ζωή, σκλάβοι, δεσμότες, αδέρφια, σκελερωμένα κορμιά. Ζωή καινούρια θέλετε, τραγούδια, χαρά, δώσε σε εσάς λευτεριά. Πέρασαν, έφυγαν οι χρόνοι της απειλας, στραγγαλιστές του λαού. Καταφρόνια και σκλαβιά, μαστιγώματα κελιά, ερημονήσα του διαβόλου με ταξά, σίδερα σπάστε και αφήστε το αίμα να ξεκινθεί. Για όνομα του Θεού. Ένας άνθρωπος, ένα παιδί ακόμα γράφει και γράφει τα τραγούδια και συζητάμε τι ήταν ο Τζιάνης. Είναι ένας διαταξικός εντελώς συνθέτης, με ταξικότατη συνείδηση, με αριστερή ταξικότατη συνείδηση, άσχετα ήταν λάτης του Παπανδρέου, αυτό είναι άλλο πράγμα, όπου έχει τα τρία τραγούδια που έχουμε πει, τον Απόκληρο, το της κοινωνίας η διαφορά φέρνει στον κόσμο μεγάλη συμφορά. Τρομερό. Και 4-5 ανάλογα. Γιώργο, μείνε στη γραμμή, δώσε μας αυτή τη χαρά. Να πάμε να. Να πάμε να ακούσουμε ακριβώς αυτό που περιγράφεις στο επόμενο τραγούδι. Με Γιώργο Μαργαρίτη. Πάμε. Σφυρίζει η φαμπρίκα, μόλις χαράζει. Οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά. Για να δουλέψουνε όλη τη μέρα. Για σούπερ υφανή και αθάνατη εργατιά. Για να δουλέψουνε όλη τη μέρα. Για σούπερ υφανή και αθάνατη εργατιά. Μουσική. απλά. Στα ζω υδρότα στους χρυσές ταχώνες, για σου περηφανή για φάμα καρδιά. Στα ζω υδρότα στους χρυσές ταχώνες, για σου περηφανή για φάμα καρδιά. Σφυρίζει φαμπρίκα σαν θα σχολάσουν, κορίτσια χωριά ζευγαρωτά. Με την αγάπη τους θα ξαποστάσουν, για σου περηφανή κι αθάνα τεργατιά. Με την αγάπη τους θα ξαποστάσουν, για σου περηφανή κι αθάνα τεργατιά. Ακούσαμε Δήμητρα Γαλάνη, ακούμε Γιώργο Λιάνη, θα ακούσουμε Γιώργο Νταλάρα για τον Βασίλη Τσιτσάνη εδώ απόψε στον Real FM. Γιώργο, γιατί Τσίλας, τι είναι το Τσίλας, αυτό που... Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αυτό ήταν το προσωνύμιο που είχε, όλοι το φωνάζαν στο Χάραμα, παιδιά, το Χάραμα. Ναι. Το Χάραμα ήταν ένας τότε, τη θρηλυκή του εποχή, χώρος που ήταν μέσα. Αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, Λούμπεν, στα αντιστασιακοί, φοιτητές, μεγάλοι, δεν υπήρχε τέτοιος χώρος στην Αθήνα. Δηλαδή ήταν ένας, όλη η Ελλάδα ήταν κάθε βράδυ στο Τσιτσάνι. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος, όπως πήρε την έξοχη πρωτοβουλία του Κουκουέ και έκανε αυτό που δεν έκανε κανένας και τους έβαλε τα γυαλιά με τον Ξαρχάκο, αυτό το φάβερο, το φοβερό, να τιμηθεί ο Ξαρχάκος του Κουκουέ και να μην εκτιμηθεί από το χώρο στον οποίο ήταν βουλευτής και προβουλευτής. Λοιπόν, έτσι πρέπει να γίνει και με αυτόν που του χρωστάνε χιλιάδες πράγματα και πρέπει να τα ανταποδώσουμε. Εσύ πώς τον έζησες, Γιώργο? Εγώ, παιδιά, τον έζησα θρηλυκά. Δηλαδή, καταρχήν θέλω να σας πω και μερικά μυστικά. Το τραγούδι το Βαπόρι από την Περσία με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: διάβασα για ένα βοπέρι που βρήκαν εκεί στην Κορινθία. Μου λέει: μου φαίνεις, μου λέει, την είδηση. Κόβω από τα νέα την είδηση. 11 τόνες με χασίσου μυρωδάτο. Την πάω την περίοδο που δεν έγραφε πια. Έχει γράψει πολύ λίγα χασικλίδα τραγουδία. Αν και κάνει πως παρουσιάζεται αυτό, το δεν έχει γράψει. Έχει γράψει 5-6 αριστοργηματικά χασικλίδικα. Δεν ήταν στη ζωή του βέβαια το χασίσου. Είχε και το ζάχαρό του, αλλά λοιπόν εγώ τον έζησα φοιτητής, κατέβηκα από τη Θεσσαλονίκη και η πρώτη μου συνέντευξη οφείλεται στον Πετρόπουλο που με πήγε στο Τσιτσάνι. Ήταν το 70 που κατέβηκα και με πήγε στο Τσιτσάνι. Ήταν πίσω από το Χάραμα σε ένα τραπέζι τσίγκινο, επάνω είχε δύο ελιές, ένα ποτηράκι στην Ετσίνα. Έτσι ήταν και τα επόμενα 20 χρόνια. Ένας Σπαρτιάτης. Έφευγε και πήγαινε σπίτι του, όπως πολύ σωστά είπε η Δήμητρα. Είχε δει, είπα, η γυναίκα του ποτέ στο κέντρο. Τον περίμενε όμως η πιστή Πινελόπη κάθε πρωί στις 6 ώρα να γυρίσει. Και κατέβαινε στη σκήτη του. Δεν έμενε με τους άλλους επάνω. Κάτω η σκήτη ήταν αγιασμένη. Ένα μπουρζούκι, ένα μπαγλαμάς και τα τελειότερα μηχανήματα ακουστική στον κόσμο που δεν ξέρω αν τα χρησιμοποιούσε. Δηλαδή δεν ξέρω αν τα χρησιμοποίησε ποτέ. Έγραφε δε, μου λέει. Μα τι μου λένε ότι δεν έχω γράψει τα ούρια. Ένα τόνο, ένα εκατομμύριο, έτσι μετράγαν τις πενικυλίνες, έχω κάνει για να γιάνει το χέρι μου από το πολύ μπουζίκι που έχω παίξει. Θέλω να κλείσω για να σας πω το σπουδαιότερο απ' όλα. Από πού ξεκινάει αυτή η μεγαλειώδης ιστορία? Από τα Τρίκαλα. Γιατί ξεκινάει στα Τρίκαλα? Δεν είναι τυχαία τα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα υπήρχαν και γεγονότα και καφέ αμάν και από όλα αυτά υπήρχε μια παράδοση. Γιατί η οικογένεια Τσιτσάνη, παιδιά, και ο ίδιος υπέστη μια αφόρητη, θα την έλεγα, απαξίωση, θα την έλεγα απόρριψη. Εθεωρεί το η οικογένεια κακόφημη. Από την φτώχεια που είχαν, νοικιάζανε δύο δωμάτια του σπιτιού για να πηγαίνουν και να κάνουν, να βγάζουν τα προς το ζήν ενίκιο, και αργότερα κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι αυτά τα δωμάτια ήταν ας το πούμε, μικρή οίκη ανοχής. Δηλαδή το σακάτεψε τον Τσιτσάνι αυτή η ιστορία. Και έφυγε 18 χρόνο, την ώρα που έφυγε ο διαφυλούχος από τα Τρίκαλα, πήγαινε στο τάγμα τηλεγραφητών ο Φλωράκης. Έχουν διασταυρωθεί. Και ήρθε στην Αθήνα, με, πώς το λένε, με τσίγκινο πιατάκι και έπαιζε για φοιτητές στο σταθμό Λαρίσης το βράδυ σε, μερικές φορές σε γάμους και σε πανηγύρια. Αυτό το θερίο έτσι ξεκίνησε. Είναι ο Τσιτσάνης Γιώργο ο Παρθενώνας αυτής όπως της τον είπες, μουσικής ακρόπολης. Όπως τον είπες, ο Παρθενώνας κατά την άλλη έννοια είναι ο Παρθενώνας που έχει μουσική, όχι παγωμένη μουσική που έλεγε μερικές φορές ο Μίκης, είναι ο Παρθενώνας. Το ότι ο Μίκης πάντοτε αναφερόταν σε αυτόν και, και μου ζητούσε θερμά να κάνω μια συναυλία στο... Δεν προλάβαμε να την κάνουμε αυτή την επιθυμία του από τον Τσιτσάνη στο Θοδωράκι. Το κάναμε με τη Μαργαρίτα, όχι όπως έπρεπε στο Κανιμάρμαρο. Τα λέει όλα. Θεωρεί δηλαδή ότι αυτός είναι ο δάσκαλός του. Αυτό. Και γι' αυτό και το είπε και δημόσια στο Κοκκινόβραχο εκείνο το βράδυ του 1983. Δεν καταλαβαίνετε τι χώρα είμαστε, ρε παιδιά. Ναι. Έχουν το ένα τόσο ρωμαλαίο τραγούδι όπου μπορούν και βγαίνουν αυτά τα θηλυώδη μεγέθη. Αυγεί τώρα ο Θεοδωράκης με σπουδές αριστούχος στο Παρίσι να υμνήσει παρακαλώ έναν άνθρωπο που δεν τον ήξεραν και οι περισσότεροι. Εντάξει, ο Τσιτσάνης. Αλλά δεν είχε την έγκλη που έπρεπε. Αυτός το. Και ο Χατζηδάκης στη διάλεξη του 49. Πρώτος αναγνωρίζει τον Τσιτσάνη. Πριν από τον Μίκη. Και τι κάνει ο Χατζηδάκης? Όλα του τα ενορχιστρικά. Οι 15 σπερινοί, οι λαϊκές ζωγραφιές είναι τα περισσότερα τραγούδια του Τσιτσάνη. Εσύ, αν θέλετε, και μια, η μεγάλη δωρεά του Τσιτσάνη σε αυτόν είναι το τραγούδι που παίχτηκε το Αγάπη που έγινε δικό μου χέρι. Mm-hmm. Το τραγούδι αυτό είναι το Τρελέ Τσιγκάνε για που τραβάς. Μεγάλο δώρο του ας το πούμε, του Τσιτσάνη στο Θεοδωράκι. Στο Χατζηδάκι. Για να δούμε του χρόνου συμπληρώνονται 40 χρόνια. Άντε να κάνουμε κάτι εμείς το ριέλ και αν το κάνουμε να μετά. Εμείς θα το κάνουμε οπωσδήποτε. Ναι. Για να δούμε τι θα κάνει. Με σένα μπροστά. Το περίφημο ελληνικό κράτος. Εγώ θα κάνω τον Ινίωκο. Εχείς το ισχύο μου. Μη με προκαλείς, καταρχάς περαστικά, γιατί θα πω την κουβέντα στον αέρα και δεν θέλω. Δεν θέλω. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε. Γιώργο, για τη συνέχεια ένα θα σου πω. Απόψε κάνεις μπαμ, Γιώργο Λιάννη. Γεια σου, Γιώργο. Απόψε κάνεις μπαμ. Σε βλέπουν και φρενάρουνε και σταματούν τα τραμ. Κουρδιστικές η ράμου στην πένα στο καντίνι. Να ζήσει κι ο Λεβέντης, ο Λεβέντης που σε ντύνει. Απόψε κάνεις. Ξαπλώσου στο ταξί και πάμε να γλεντήσουμε σε φίνο μαγαζί. Απόψε στο Τσιτσάνι, πω τι έχει να γίνει. Κι αν κάνεις πως χορεύεις, ποντήρι δεν θα μείνει. Καταρχάς, τον είχε ρωτήσει ο Γιώργος Παπαστεφάνου σε συνέντευξη το 1972. Του λέει, γιατί λες το όνομά σου μέσα στα τραγούδια σου? Τι είναι, δηλαδή, του στυλ, μπας και σε έκανα ψώνιο. Λέει, κοιτάξτε, δεν είμαι ματαιόδοξος, λέει, κύριε. Το λέω για να ανεβάζω το κέφι και την αγάπη των θεατών προς το πρόσωπό μου, όσο μπορώ. Και μου το λύνει η Φέδρα Νίκο, η Φέδρα η Παπακώστα, και μου λέει ότι στη Θεσσαλία το Βασίλη τον λένε και Τσίλα. Έτσι, από εκεί λοιπόν εξού το Τσίλας που έγραφε ο Λιάννης στο βιβλίο του. Λοιπόν, το πόσο ανάγκη έχουμε όλοι μας σε αυτές τις ανάσες πολιτισμού φαίνεται και από τα μηνύματά σας. Είναι δεκάδες. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη μεγάλη παρέα. Να στείλουμε χαιρετισμούς στον Κώστα, στην Ελένη, στον Δημήτρη που μας ακούει από τη Γερμανία, Πολλούς χαιρετισμούς στον Χριστόφορο, στην Εμιλία, στον Γιώργο, στο Γιάννη, στο Μιχάλη, στην Ειρήνη, στον Νικόλα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να ακούσουμε Βασίλη Τσιτσάνη. Θα κάνω ντουμπρε πονηρή στα στενιά που αρέσει. Ερχόμαστε με Γιώργο Νταλάρα, φίλες και φίλοι. Για σε τρακαρό πουθενά μ' αυτόν τον άνθρωπο ξανά. Να ξέρεις δεν τη βγάζει. Για σε τρακαρό πουθενά μ' αυτόν τον άνθρωπο ξανά. Να ξέρεις δεν τη βγάζεις. Καθάρισε τη θέση σου μ' αυτή σου τη κατάσταση. Την ρανό επανάσταση. Πάλι σε τσακώσανε με εκείνο το κοροϊδό. Δυο-τρεις μου την καρφώσανε, πως πάλι σε τσακώσανε με εκείνο το κοροϊδό. Μ' αυτή σου την κατάσταση. Την κάνω πια Αν ήταν ταινία, θα το λέγαμε η μεγάλη ανατριχίλα. Αυτό που μόλις ακούσαμε, Νίκος Μπογιόπουλος και Παύλος Παπαδημητρίου στα μικρόφωνα του Real FM. Αυτό το αριστούργημα έγινε μπροστά σε μια στίβα με πιάτα, Νίκο φίλε μου, στο Χάραμα. Γιώργο, καλώς ήρθες. Γιώργος Νταλάρας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχω από τη συγκίνηση και από τη χαρά, χάνω λίγο τα λόγια μου. Κοιτάξτε, αυτό που κάνετε είναι ένα μεγάλο δώρο για όλους μας. Εδώ και αρκετές ώρες μαθαίνω ότι ασχολείστε με τον Τζιτσάνι. Mm-hmm. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Θέλω μόνο να σας πω ότι ο Τσιτσάνης είναι ένα, ίσως το πιο σημαντικό δομικό στοιχείο του λαϊκού μας πολιτισμού. Οπότε ό,τι και αν πούμε εμείς θα είναι πολύ λιγότερο από αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Είμαι σίγουρος ότι σε αυτό το αφιέρωμα θα έχουν μιλήσει πάρα πολύ. Θα έχετε χρησιμοποιήσει και τις ρίσεις του Τσαρούχη και τη μεγαλοθυμία του... Η αλήθεια, κύριε Νταλάρα, είναι ότι μίλησε νωρίτερα η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Λιάνης, και παίξαμε και τον ντοκουμέντο. Δεν ήτανε, έπρεπε να μιλήσουν συγκεκριμένοι άνθρωποι εδώ για τον Τζιτσάνι, και παίξαμε και το ντοκουμέντο από τον Κοκκινόβραχο της Νίκαιας με τον Μίκη Θεοδωράκη. Τι ωραία! Αυτή τη βραδιά που είχαμε οργανώσει τότε με τον Δήμο της Νίκαιας ήταν από τις πρώτες συναυλίες όταν ξεκίνησαν τα νταμάρια από χώροι καταστροφής να γίνονται χώροι πολιτισμού. Και σε αυτό το σημείο επιτρέψτε να θυμίσω τον Μίνο τον Βολανάκη, ο οποίος ήταν προτεργάτης αυτής της ιστορίας, και εκείνο τον καιρό ξεκίνησαν 4-5 νταμάρια. Και σε αυτήν την εκδήλωση εμφανίστηκε ο Μίκης μαζί με τον Βασίλη. Ήτανε κάτι απίστευτο. Ο Γιώργος Νταλάρας στην ψυχή του μέσα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια της τεράστιας διαδρομής, τι κρατά από τον Τζιτσάνι? Κοιτάξτε, ο Τζιτσάνης για μένα είναι ένα ιερό πρόσωπο. Όχι μόνο τώρα, όχι από τότε που άρχισα να ακούω τα τραγούδια του και να τα μελετάω, αλλά από μικρό παιδί είχα ένα δέος για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί όταν έρχονταν ο πατέρας μου στο σπίτι, μάζευε τους μουσικούς και μιλάγανε για τον Τζιτσάνι και λέγανε «Ας τον Τζιτσάνι τώρα, ο Τζιτσάνις είναι ο Τζιτσάνις». Δηλαδή τον θεωρούσαν κάτι σαν τον μεγάλο αρχηγό, ο ξεχωριστός, ο αγαπημένος όλων, ο οποίος δεν είχε ούτε σταγόνα κριτικής. Ό,τι και αν έκανε ήταν ένα φως για τους πιο καινούργιους και όλοι τον θαυμάζανε. Λες δηλαδή, Γιώργο, ότι η ομότεχνή του την ίδια τη στιγμή της δημιουργίας του τον είχαν αναγνωρίσει ως ηγετική μορφή, δηλαδή, στον χώρο. Φυσικά, φυσικά. Ο τρόπος που έπαιζε, τα τραγούδια που έγραφε, τα θέματα που χρησιμοποιούσε. Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Έχω την αίσθηση ότι αν μιλήσουμε με αρκετές υπερβολές για τον Τζιτσάνι, πάλι δεν θα φτάσουμε στο ύψος του. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι ο Τζιτσάνης δεν είναι δυνατόν να το συγκρίνεις. Είναι ασύγκριτος. Το κατάφερε αυτό, γιατί ήταν και σαν άνθρωπος έτσι. Ο Τζιτσάνης δεν ήταν το μοντέλο του Μπουζουξή που θα πάει στο κέντρο, θα μεθύσει, θα τα κάνει όλα λιώμα και το πρωί θα πάει μεθυσμένος. Ήταν ένας άνθρωπος με στόχους. Θα μπορώ να σας πω από τη σχέση που αποκτήσαμε μαζί, γιατί από την αγάπη αυτή δεν μπορούσα παρά κάποια στιγμή να βρεθώ κοντά του, και με βοήθησε πολύ σε αυτό ο Χατζηδουλής ο Κώστας, ο οποίος ήξερε ότι ο Τζιτσάνης αγαπάει τους νέους ανθρώπους που τραγουδάνε τα ρεμπέτικα, και ήξερε ότι εγώ αγαπάω πάρα πολύ τα τραγούδια του Τζιτσάνη. Έτσι λοιπόν απέκτησα μια σχέση ζεστή με τον Τζιτσάνη, αλλά και με όλη την οικογένεια, την οποία διατηρώ ακόμα με την οικογένεια. Πραγματικά τιμώ αυτούς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτή η σχέση είναι, θα έλεγα, σχεδόν μοιραία και οικογενειακή, αλλά είναι και μοιραία μαζί. Τον πρωτοείδα όταν ήμουν παιδάκι ακόμα. Δεν είχα πάει στην πρώτη δημοτικού σχολείου του δημοτικού. Mm-hmm. Και κατεβαίναμε με τη μητέρα μου να πάρουμε ένα γράμμα που είχε στείλει ο Λουκάς και είχε μέσα και 20 δολάρια. Και τα χρειαζόμασταν τότε. Και πήγα μαζί με τη μητέρα μου και αυτή η εικόνα είναι ακόμα μέσα στη μνήμη μου και στα μάτια μου μπροστά. Ο Τζιτσάνης ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν διαφορετικός, γιατί δεν αποκλείεται καθόλου να ήταν και ένας άνθρωπος αιμονικός, όχι όμως με την κακή έννοια, καθότανε αυτός ο απίστευτος τύπος και έγραφε εισαγωγές πιο ωραίες από τα ίδια τα τραγούδια. Αν ακούσετε τις εισαγωγές των τραγουδιών του Τσιτσάνη, θα πείτε μα είναι δυνατόν. Θα μπορούσε να γράψει άλλα τόσα τραγούδια μόνο με τις εισαγωγές και τις απαντήσεις. Είναι εμβληματική αυτή η εισαγωγή στη Συνεφιασμένη Κυριακή. Μόνο αυτά. Όχι, ναι. Ναι. Μόνο αυτά. Είναι ένας απίστευτος άνθρωπος ο Τσιτσάνης και καλά κάνουμε όλοι μας που τον αγαπάμε, τον θυμόμαστε. Καλά κάνουμε και ο Θεοδωράκης που συμβολικά είπε ότι εμείς όλοι είμαστε μαθητές σου. Ενώ δεν είναι αλήθεια, διότι ο Τσιτσάνης σπούδασε κλασική μουσική, συμφωνική μουσική. Και όμως έκανε αυτό που του έλεγε η συνείδησή του να κάνει. Ξέρετε γιατί το έκανε αυτό? Γιατί ο Θεοδωράκης από την άλλη μεριά ήταν ένας άνθρωπος που μέσα στα τραγούδια του Τσιτσάνη είδε την πολιτική του θέση και τη συνειδητοποίησή του. Την πολιτική του θέση και ευθύνη. Που πολλές φορές με μια παλαμική γλώσσα έγραφε πράγματα που ναι μεν ακούγονται απλοϊκά, αλλά ήταν σημαντικά. Δυο δρόμοι τη χωρίζουν την κοινωνία ετούτη, η φτώχεια και τα πλούτη. Όλα αυτά που ξέρετε, τα τραγούδια. Και κάποια τραγούδια που έγραψε για την εργατική τάξη και τα τραγούδια του διχασμού, το «Κάποια μάνα να στενάζει». Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα τα έχετε εσείς, θα έχετε μιλήσει. Ωραιότερος τίτλος που άκουσα ποτέ για τον Βασίλη Τσιτσάνη ήταν από τον Χατζηλίδη, ο οποίος έλεγε «Ο Βασίλης είναι ο Ναζωραίος». Είναι ένας μικρός Χριστός των ανθρώπων που κατάφερε και μίλησε στην ψυχή τους ανεξάρτητα από τη μόρφωση, τη στάση τους, την κοινωνική τους τάξη. Δεν είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό? Να γιατί λέω αυτός είναι ένας από τους ανθρώπους που είναι δομικό πραγματικά στοιχείο του λαϊκού μας πολιτισμού. Να σας αποδώσουμε όλο αυτό που κάνατε δύο φορές στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί αυτό που κάνατε εσείς μεταλαμπάδευσε σε μια καινούργια γενιά τη μουσική του Τσιτσάνη. Και ήταν πολύ μεγάλη ιστορία, εντάξει, κύριε Νταλάρα. Δεν έχω κάνει τίποτα. Καλά, καλά, εντάξει. Ναι. Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει. Είμαστε εργάτες του τραγουδιού, όπως ήταν και ο ίδιος. Ήταν ένας πολύ σεμνός άνθρωπος, ήξερε την αξία του, αλλά η αιμονή του στόχευε στο βάθος και όχι στο πλάτος των πραγμάτων. Αναζητούσε το βάθος. Και μην ξεχνάτε ότι αυτός ο άνθρωπος έβαλε τον Καζαντζίδη να πει τα 4-5 ωραιότερα τραγούδια της καριέρας του. Παίξε Χρήστο τον Μπουζούκι, άσπρο πουκάμισο φορώ, θα χτυπήσει πικραμένα του θανάτου η καμπάνα και για μένα όλοι με ρωτούν πως έχω καταντήσει. Εκείνα τα τραγούδια κάνανε τον Πιθικότσι, τον Καζαντζίδη, να βγει σε ένα άλλο πια επίπεδο. Και δεν σταμάτησε εκεί. Ο Πιθικότσι, με τον οποίο ήταν φίλοι, όπως ξέρετε, ο Τσιτσάνης με τον Πιθικότσι ήταν πολύ φίλοι. Το 60 αποφάσισε να ξανακάνει τα τραγούδια του, τα μεταπολεμικά που ήταν γραμμένα στους μεγάλους δίσκους. Έκανε λοιπόν καινούργιες διασκευές και αυτό ήταν και ένα κίνητρο για εμάς τους νεότερους αργότερα, 30-40 χρόνια μετά, να ξανακάνουμε αυτά τα τραγούδια. Κοίταξε, ο άνθρωπος ήταν σαν καθηγητής, γνώριζε τη δύναμη της γνώσης και της αγάπης για αυτό το είδος και ήξερε ότι κάποτε αυτά τα τραγούδια θα συγκινήσουν και άλλες γενιές, και το πέτυχε. Πριν σας ακούσουμε με τον Βασίλη Τσιτσάνη και πάλι σε μένα στο κορυφαίο τραγούδι του Τσιτσάνη για τις δικές σας ερμηνείες, στην ψυχή μου μέσα, στη Μάγισσα της Αραπιάς, θέλω να πω ότι με αυτό το δωρικό και το λιτό του ύφος και το λόγο του, ο Τσιτσάνης σας χαρακτήρισε με μία λέξη, είπε. Δεν είπε άλλη κουβέντα για σας, είπε μία λέξη όταν μίλησε. Είπε «ο υπέροχος Γιώργος Νταλάρας». Ναι, το θυμάμαι. Ξέρετε, το είπε αυτό όταν άκουσε τα τραγούδια από τα 50 χρόνια ρεμπέτικου. Mm-hmm. Και μάλιστα μου μίλησε για αυτό το πρώτο τραγούδι που λέει, παλιά βέβαια το έχει πει ο Τσαουσάκης, έτσι. Και αργότερα και άλλοι τραγουδιστές, αλλά και ο Στράτος Παγιουμτζής, ο οποίος ήταν και αυτός φίλος του, πολύ μεγάλος. Αυτό που λέει, θα το θυμηθείτε. Τι παθαίνουμε και ξεχνάμε τα... γερνάμε. Όχι. Όλα καλά κύριε Νταλάρα. Είναι αυτό που τραγουδάμε μαζί και τραμπεδεγράζει στο ρεφρέν και η Χαρούλα. Θα το βρούμε εμείς στην πορεία. Ναι, είναι το πρώτο τραγούδι που αρχίζει ο δίσκος. Που αρχίζει ο δίσκος με τα 50 χρόνια ρεμπέτικο. Okay. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Να είστε όλοι καλά και πάλι συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Εμείς ευχαριστούμε που ήσουν εδώ και να σου πω από καρδιάς ότι σε ευχαριστούμε που είσαι παρόν. Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Η μάγισσα της Αραπιάς, Βασίλης Τσιτσάνης, Γιώργος Νταλάρας. Γιώργος Ζαμπέτας ερμηνεύει Βασίλη Τσιτσάνη. Μάγκας βγήκε για Σεριάνη. Μάγκας βγήκε στο Σεριάνη για να βρει κανάτε και να φουμάρει μέρες αργυλέ. Ο μάγκας βγήκε στο Σιριάνι για καναντεκέ. Και λέει καμιά τζούρα που να βρει. Για να γεμίσει το κεφάλι να μαστουρωθεί. Μόνος κάθεται και λέει τζούρα μου να βρει. Δεν τα θέλει τα παλάτια. να γεννεί. Κι άλλη μια ξανθομαλούσα να την παντρευτεί. Θέλω να πω με αφορμή το μήνυμα μιας φίλης, δεν θα πω το όνομα, υπάρχει λόγος. Ο Μπαλζάκ δήλωνε ότι είναι ολιγαρχικός και ο Βαμβακάρης ότι ήταν βασιλικός. Σας συστήνω να μην σταματήσετε ποτέ να διαβάζετε Μπαλζάκ και σας προτείνω να μην πάψετε ποτέ να ακούτε Μάρκο Βαμβακάρη. Ποιο ήταν το τραγούδι που είχε ξεχάσει ο Νταλάρας? Αντιλαλούνε τα βουνά. Α, το αντιλαλούνε τα βουνά. Τα βουνά. Για να καταλάβει με συνέχεια του μηνύματος, φίλοι, ξέρετε, σήμερα κάνουμε μία εκπομπή για αυτόν που το 1980 η UNESCO πήρε την πρωτοβουλία να ηχογραφηθεί στο Χάραμα ένας διπλός δίσκος που κυκλοφόρησε στη Γαλλία το 85 και το απονεμήθηκε το βραβείο της Μουσικής Ακαδημίας. Γι' αυτόν κάνουμε σήμερα αφιέρωμα. Κάνουμε αφιέρωμα για αυτόν που έφτασε στο Hollywood μέσω του Woody Allen, στην ακαταμάχητη Αφροδίτη. Και κυρίως κάνουμε για αυτόν που η UNESCO πάλι το 2017, τιμώντας τον Τζιτσάνι, δίπλα στα αργεντίνικα τάγκο, τα πορτογαλικά φάδος, τα αμερικάνικα blues, έβαλε τα ελληνικά ρεμπέτικα. Ακούτε εμβληματικό, κορυφαίο, συγκλονιστικό τραγούδι, σαν απόκληρος γυρίζω από το Στέλιο, ο οποίος θα απονείμει και τα εύσημα σε λίγο στον κορυφαίο βιολιστή ίσως στην Ελλάδα, τουλάχιστον για τον 20ο αιώνα, τον Λευτέρη το Ζέρβα. Αφιερωμένο σε όλους σας και κυρίως τους φίλους από το εξωτερικό σας, ευχαριστούμε θερμά για τα μηνύματά σας. Θα χορέψεις ρε? Πάμε να το ακούσω. Γεια σου Λευτέρη Ζέρβα. Περιπλανωμένος, δυστυχισμένος, μακριά απ' της μάνας μου, αχ, την αγκαλιά. Περιπλανωμένος, δυστυχισμένος, μακριά απ' της μάνας μου, την αγκαλιά. Λέω μανούλα μου κι εγώ για σένα που έχω χρόνια για να σε δω. Λέω μανούλα μου κι εγώ για σένα που έχω χρόνια για να σε δω. Πάρε χάρε την ψυχή μου για να βρω. Αφού το θέλεις η μαύρη μοίρα απ' τη ζωή μου να μη χαρώ. Αφού το θέλεις η μαύρη μοίρα μες στη ζωή μου να μη χαρώ. Με όλη μου την καρδιά θέλω να αφιερώσω τη δική μου παρουσία σε αυτή την εκπομπή στο μακαρίτη τον μπάρμπα μου τον Γιώργο τον Αλεξανδρόπουλο, που τα περισσότερα από όλα αυτά που έβγαλε από τα βυρσοδεψία που φάγε τα νιάτα του στη Βραζιλία τα κατέθεται στο Χάραμα. Σύντροφε, σε ευχαριστώ πολύ. Πολλούς χαιρετισμούς στην Αθηνά και στον Πάνο, στο Σάκη και στη Βάσο, στην Ξανθή και στην Ιωάννα, στη Σοφία, στο Σπύρο, στη Νίκη, σε όλους και όλες. Κυρίες και κύριοι, την Τετάρτη στις 18 Γενάρη συμπληρώθηκαν 100 χρόνια, 108 χρόνια από τη γέννησή του και 39 χρόνια από το θάνατό του. Και σήμερα η εκπομπή ήταν αφιερωμένη σε αυτόν, στο Βασίλη Τσιτσάνη. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Τα κρέσβα πήγε πρωί.